Aduh Rama ibu ngapuran meraku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi ra lali tansah tetongo memuji marang kang kuwasa mugi ing kalintung paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Kanjarane suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuku suci gedhe kanjarane.